Cilokonda. Piye? Gawat. Apa ne? Darurat. Lho, iki masalah hati ya. Oh, wes. Cukup aku wes ngrasake. Weh, piye to? Pokok men iki ciloko. Gua aku. Hello, kuyang ro aku wes yo. Mangkat. Anggap wae ra tau ana crito aku ro kowe sajane apa sik tak